Bago pumikita at uminig, paano na kaya bukas? Sa pagising ay may luha, heto na naman ako. Mabuti pa magkalayo ang ating landas. At dahil wala ka naman talaga oras, alam mo ba kung bigla na lang ako maglaho sa pinag-